așteaptă afară un taxi. Și dacă-l iei să nu mai vii, oricum nu eram fericit. La la la la la la. Te vei întoarce într-o zi, acasă nu mă vei găsi, eu voi pleca degeaba fi. Te așteaptă afară un taxi, și dacă-l iei să nu mai vii, oricum nu eram fericit. Iarna, dragostea mea, ce? Primăvara sunt plecat, apoi vara căutat. Toamna nu sunt nicăieri, iarna, dragostea mea, ce? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Am auzit doar un claxon, vroiai să pleci, credeai că dor, puteai să urci ușor, ușor. La la la la la la la. Ușa este deschisă larg, chiar dacă crezi că-s supărat, nu vreau să crezi că te-am uitat. Am auzit doar un claxon, vroiai să pleci, credeai că dorm, puteai să urci ușor, ușor. Ușa este deschisă larg, chiar dacă crezi că-s supărat, nu vreau să crezi că te-am uitat. La, la, la, la, la, la. Primăvara sunt plecat, apoi vara căutat. Doamna nu se mică e, iarna dragostea mea ce? Primăvara sunt plecat, la, la, la, apoi vara căutat. Iarna, dragostea mea, ce?